رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، النبی صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ، النبی صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ، وینال البرکات كل من صلى علیہ، وینال البرکات كل من صلى علیہ، النبی صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه، وينال البركات كل من صلى عليه. النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين، النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين، أن رب العالمين أول من صلى عليه، أن رب العالمين وجل صلى عليه، يا النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، يا النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه، وينال البركات كل من صلى عليه. النبي يا من حضر، النبي خير البشر، النبي يا من حضر، النبي يا من حضر، النبي خير البشر، من له شق القمر وغزل سلم عليه، من له شق القمر وغزل سلم عليه، وغزل سلم عليه. يا النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، يا النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه، وينال البركات كل من صلى عليه. بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، تب کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شب روزے ازرا تم پہ کروڑوں درود، تب بلا بلا تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حبیب اللہ. ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدین، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شگا، تم کروڑوں درود، کر دو ارض کو تباہ، کر دو ارض کو تباہ، حاسدوں کو رو برا، اہل بلا کا بھلا، تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا، تم ہو میں تم پہ فدا، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ. النبي النبي النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس اسلموا على يديه النصارى والمجوس اسلموا على يديه الله ذاك المليح قوله قول صحيح النبي ذاك المليح قوله قول صحيح والقرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه والقرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه الله تم دب کو کر دو دوا دب کو کر دو دوا دب کو کر دو دوا تم پہ کروڑو درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کرم کی کیا بات رضا چمنستان کرم کی کلی جس میں حسین اور حسن کو مجھ پہ کتنا بھی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی دہراہ کنیس میں حسین اور حسن والحسن ثم الحسين للنبي ريحانتين والحسن ثم الحسين للنبي ريحانتين فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال بركة كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه